بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفضاطت فلندريمة ينوتن بر الله جل جلاله. Allahun e falenderojmë për ti, falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin Muhammed alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Fillimisht të lutemi Allahun xhelal xhelalu që Zoti on te bareke ve teala këtë Ramazan i cili vetëm se kaloi, e lusmi Allahu në gjellu ala që Allahu ta këtë bo kabul namazin, agjerimin, vebët e mira. Të gjitha e lusmi Allahu që Allahu t'i ban sebeb për rahmetin e tina ve t'i ban sebeb për largimin nga zjarë. Të ndëruar dhe zërë, folëm do më nga ti një muaj për shembët kuranor dhe pam se Allahu gjellu gjellaluhu nuk ishte lanë diçka vetëm se kishte sëqaruar në mënyrën më të qartë, më të prerë dhe në mënyrën e cila nuk lënë më arsye për një njeri që thotë unë e ma nuk kuptoj. Andaj tha Ibn Qayyim el-Jauziye, nëse një njeri nuk kupton edhe me shembull, atëherë nuk ka më rrugë mja shembullia tina një mesele. Pra nëse një njeri nuk kupton edhe me shembull, ku ne i themi shembulli kësaj ose shembulli kësajna, me gjëra të sa të prekën, apo për shembull shembulli i diçkaje e cila nuk prekët me atë që ja prekët, kret na gjëra që i prekim i dim. E nëse ne pas këti krahasimi nuk kemi mundësi me mbush zemrën me iman dhe me kuptu fen dhe me kuptu Kur'anin, atëherë është një problem shumë serios tek neve. Është problemi i zemrës, e cila nuk ka mundësi me depërtu drita tek ajo. Andaj duhet ta lusim Allahun xhelalu ala që Allahu të mundëson, domthonë vrima që hyn dhe depërtojnë për to drita e Allahut te bareke ve teala. Andaj, do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala me një shembull tjetër, të cilin e ka sjellë Allahu xhelal xhelaluhu në një sure që kanë folën për ta. Cila është kjo sure? Surja Nur, surja e dritës, surja 24 në Kur'an. Kush do me përcjell me mushaf apo me telefon. Të ndëruar vëllezër, ky shembull është shumë i madh, është shumë i lartë. Andaj edhe në shtina për në fund të Ramazanit, për shkak se aq është i polemizuar rrethi, aq ka meselen ta, aq ka mësimen ta, sa që do ta shihni vetë se është vështirë me e përtheku këta, është vështirë me e përfshi këta. Dhe kjo nga se Kur'ani vëllezër është një det i madh, një oqean i madh. Një nga gjërat e komplikuara, jo për Kur'anin, për neve si lexues, për neve si dëgjues, është ky ajet. Ajeti 35 i surës e Nur, pra 24-35. Ky ajet është të cilin e ka thënë Sheikhul Islam Timia, minel ishkaliyat inda kathiri min al ulama. Shumë edhe ulemavi ka pa problem ky ajet. Andaj na sot do të mundohemi, domodin do të mundohemi me len Allahu te bareke ve teala me ngjesh këta çka është thënë në këtë aspekt dhe më mundohemi nxjerr disa prej mësimeve nga se në këtë ajet flitet për Allahun dhe njerin, për Zotin dhe muslimanin. E kur flitet për Zotin, zakonisht ka domthon ngarkesë, pse se flet për një çënje që na nuk e dina. Flet për një çënje që na nuk e kena pa. Dhe është jashtë kapaciteteve të logjikave të njerëzve. Andaj është shumë vështirë për domthon për ta tejkaluar një limit të cilin e ka vendosur ne Allahu te bareke ve teala. Andaj ky shembull, domthon fillimisht po arsyetohemi që në fillim është një ajet i madh, është një ajet i lartë, është një ajet që është përfol shumë, është një ajet që edhe sahabët e pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam kanë diskutuar si ta shpjegojnë. Nga së shfjallë Allahu gjelluara dhe në ta ka disa prej gjërave të cilat qysh do të shohim se janë të kategorisë së vështirë. Ky ajet ka zbrit në surën e cila e mban emrin e këtij ajeti. Në surja Nur është surja dritës. Po e kuptoni, fjala Nur e përdon atë na, kishte Nur, po kishte dritë. Kjo sure e mban emrin Nur. Ajeti të cilin do flasim është Nuri. Sot do flasim për Nurin e Kur'anit. apo për nurin e Zotit. Si është nuri Zotit? Si është nuri Zotit në tokë? Si kuptohet për Zotin e si kuptohet për robin? Andaj këtë këto do t'i flasim lejnë Allahu te bareke ve teala. Fillimisht ta lexojmë ajetin, çojmë diçka të përgjithshme, çka ka anta, pastaj do dalim me disa prej pikave më detale. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu është drita e qijeve dhe tokës. Allahu është nuri i qijeve dhe i tokës. Methalu nuri, shembulli i dritës së ti. Këtu fillon tani ngarkesa e asaj që kena e folëm. Thotë Allahu, shembulli dritës së ti, drita e kujt? Do të shohim se qka është përshëllim. Por tani për lezëm ajetin. Shembulli dritës së ti, kemi shketin fiha misbahun, është sikur shembulli i një dëllapi në të cilin ka një fener, një lampë, një fitil që kallët. El misbahu fi zujaja, kjo lampë është në xham, kjo lampë është një xham. Ez zujaja tuka anha kawkabun durriyun, e ky xham është sikur një yll i cili shkëlqen, është sikur një yll i cili shkëlqen. Fad Allahu jallahu ala. Ju kadu min shëgjaratin mubaraketin zëjtunetin. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, ndezët ki kandil, apo ki fener, apo kjo lamp, me vajin e një peme të bekuar e cila është ulliri. Jo, ndezët kjo lamp me vajin e pemës ullin. Nga vaj i saj, ndezët kjo drit. Thetë Allahu Gjellu ala, la sharqiyatin wala gharbiyya, s'është lindore as perëndimore, nuk është lindore as perëndimore. Yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu narun, gati për pak ky vaj ndriçon edhe pas zjarr. Aq është i ndriçueshëm në vetveten e vet ky vaj, vaj ullirit, saqë do më ndriçu pa ja nxjerr, pa ja hudh zjarrin aty. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, nurun ala nur, drit mbi drit, drit mbi drit, jehdillahu li nuri me jesha, e Allahu për dritën e vet apo dhe tek drita e vet e uzon këtë dëshiroje. Wa yadhribu Allahu lamthala lin nas, kështu Allahu asjell njerëzve shembujt. Wallahu bi kulli shay'in alim, e Allahu për çdo sen është i dijshëm. Kjo është vëzër ajeti të cilën tham do të flasim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra dhe njëherë vëzër, ajeti është shumë i madh, të ka me dhjetra, me qindra, me sele, dhe se di kanë zirë djetarët, por neve do të mundohme ato më kryesorët, edhe nga fjallë të ulemave më kryesorët. E kush donë mu zgjerun këta, e kush donë me kuptu shumë, duhet mas pari me ditë gjunë arabe, me ditë termet kuranore, me ditë fjallë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me ditë mënyrën dhe stilin e arabëve se si flasin, me ditë edhe historie shumë gjërat të cilat ja mundsoj në vonë me shtri gjografine e këti ajeti. Për shkak se ajeti është shumë i madhë. Fletë për nurin dhe dritën e Allahut te bareke ve teala. Fillimisht vëllezër, meselja e parë në këtë ajet është se a ka emër Allahu nur apo jo? A ka emër Allahu nur apo jo? O është meselja diskutabile tek dietarët e muslimanëve. Don, Allahu ka shumë emra. Apo, Allah, Rahman, Rahim, Melik, Gafur, Kuddus, Selam. Apo, emrat e Zotit Gjelluala. Për i këtyre emrave, aja ka emrin Allahu nur? Kjo është diskutabile. Për çfarë arsye është diskutabile? Për shkak se nuk kemi ajet të qartë se Allahu Gjelluala ka quajtur vetën nur. Nuk kemi të ajet të qartë. Dikush thotë që ajeti? Po, është ajeti, mirë po djetarë ka thonë kjo ka për diçka tjetër. Andaj, mendimi pari ulemave është se Allahu Gjellu Ala nuk ka emrin nur. A ti cilë e ka nur? Nuk e ka emrin. Dikush thot, cilë e adalimi? Ata që ka e din meselën, e din që ka përflasin. Pra, nuk thirët Allahu Gjellu Ala të disa ulema me nur. Apo, e disa të tjerë kanë thonë, jo, Allahu Gjellu Ala ka emrin nur. Pra, Allahu Gjellu Ala ka emrin drit. Edhe e ka cilësia. Apo, kjo është meselja e parë. Vesh në qëtë meselja tash munal, Doon duhet me dal kit pi pi kontekstit të shembullit, apo, nga se është shumë mesela e madhe. Por se na do ta te kalojm pak më shpejt këta, që dalim te shembulli i cili e ka i cili është sjell për muslimanin dhe dritën e muslimanit. Tani, fillimisht dhe a është Allahu xhelalu ala i cilësuar me dritë? Themi po. Pastaj diskutohet a është i emërtuar me këta apo e ka vetëm cilësi? Apo edhe disa dietar të tjerë kanë thënë as themi emër, as nuk themi cilësi. Po themi ndryqon të tjerët e nuk e dim që është ai. Themi ndryqon të tjerët e nuk e dim si është si ai. Te bareke u teala. Ajo që është më afër kësaj në dhezër është se Allahu xhellahu ala e ka emrin Nur. E ka emrin Nur për shkak fakteve të shumta që kanë ardhur nga Kur'ani dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në surën Zumar ajeti 69, thëtë Allahu të bareke wa teala, wa ashraqatil ardhu bi nuri rabbiha, dhe ndryqohet toka me nurin e Zotit vet. Surë Zumar, ajeti 69, thëtë Allahu gjellala, ditën kiametit, ku të vjene Zoti me ardhin e ti, ndryqohet gjithka. Thëtë Allahu, ashraqatil ardhu, ndryqohet qka ka në tokë komplet me gjithë qil, për shkak sa të ardhë Allahu të bareke wa teala. Kjo është, do më një prej argumentit që kanë thonë djetarët, se Allahu Gjellewala ka nur dhe është qenja e ti nur. Apo, gjithashtu ka ardhë nga hadithet, tësët kanë ardhë nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallem ka është lutë në dua, me lutjen, e u dhu bi nuri vejhi kel kerim, en të dhillen ila ilaha illa end. është lutë pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe ka thonë, o Allah, une kërkoj mbrojtjen, me dritën e ftyrës tanë dhe bujare që mos më dëvjosh. Por është strehu për nga mërë a.s. te drita e ftyrës e Zotit që mos të dëvjon. Aba, thot për nga mërë a.s. La ilaha illa end, s'ka Zot që mëriton adhurimin përveçteje. Kjo është kjo që të shka përmenja argumente se Zoti është nur dhe qenja ti është nur dhe se aj është vetë dritë dhe ndryqon të tjerën. Gjithashtu ka ardhur hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith që kanë dhënë Imam Tabarani, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, "A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat." O Allah, kërkoj mbrojtjen me dritën e fytyrës tënde, e cila kretërsirat i kanë ndriçuar. Apo kretërsirat e kanë ndriçuar. Andaj shumë prej dietarëve kanë thënë, esenca e gjërave, cila është dhe esenca e gjërave. Esenca e gjërave është se ato mos mi ushlu drita, nuk shifën. Nuk shifën. Fakti që ti ishe gjërat, duhet diçka me ardhë. Por shemë, fëmija kur linë në mitrën e nadës, a i shka mundësi me pa, kjo është baza. Sa është kriju nërsirë, dhe gjithë shka kriot nërsirë, për me pa, duhet me ardhë diçka tjetër. A për mësë me pa, s'ka nevoj kur gjo. Për mësë me pa, s'duhet diçka. A për me pa, duhet diçka. Andaj për shembull, për me pa duhet edhe syni, edhe drita. E për mes me pa, për mes me pa nuk duhet as drita, as syni. Apo, andaj kanë thënë dietarët në këtë hadith, për shkak se gjithçka është terr me dritën e Zotit shifët. Me dritën Allahu te bareke ve teala shifët. Andaj kjo është prej konkluzave dhe përfundimeve që kanë dhënë dietarët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur Zotin e vet te bareke ve teala Nur. Gjithashtu ka ardhur nga Abdullah ibn Mesudi, shoku i Shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thon leysa inda rabbikum laylun wala naharun nurus samawati wal ardi min nuri wajhi, ka thon Abdullah ibn Mesudi dhe fjala e sahabijut, kjo është mesela fjala e sahabijut kur flet për Zotin është si hadithi. Kjo është mesela në veti, shkencë veti, lëmin veti, porse që ta dim se çka po flasim. Kur thot sahabiu diçka për Zotin, kjo nuk është sikur kur thot për dispozitat. Dispozitat mund të mi konkludu. E thonë qështu për më armenjat, pi Korani, se që kjo i be qështu. Mujna mi thonë, kjyre një sahabit tjetër ka thonë qështu. Edhe mund të mundesh. Kur fole për Zotin, është si hadithi. Pse? Se sahabijut nuk i lejot me fol për Allahun, pos shka kam supi për nga mberit, sallallahu aleyhi wasallam. Thot Abdullah ibn Mesudi, te Zoti juve s'ka natë dhe ditë. Te Zoti juve, nalt atje. Nuk ka natë dhe ditë. Drita e qijeve dhe tokës është nga drita e ftyrës së Allahu xhelel xhelalu. Me çka janë ndriçuar qijet dhe toka? Me dritën e Zotit. Me dritën e Zotit. Tani do të thotë dikush, nëse na shohim në diell apo. Diellin e ndriçon këtë apsiren e parë të, të qilët të parë. Mirë, në altë atje, 2, 3, dhe një 7 katë, si shijen ato? Me qka shijen? Shijen me dritën e Allahu Gjellë Gjellë. Apo me dritën e perdës se Allahu të bareke, vëtjala. Andaj, Abdullah ibn Mesudi ka komentuar këtë ajet në këtë formë, dhe kjo logaritet prej gjërave të sëtë, argumentojnë se Zoti Gjellë Gjellë hu është nur, vetë është nur, të bareke, vëtjala. Gjithashtu në Sahih Muslim, ka ardhë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Ebi Musa el-Eshari, thot, e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thanë, inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Thot, ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, vërtet Zoti i Uvë, Allahu xhallahu ala, nuk flet. Nuk flet te bareke ve teala dhe nuk i takon me flet, o Zot. Nuk i takon me flet, ka thon alayhi salatu wasalam. Yakhfidu al-qista wa yarfa'u, e ngrit peshorën dhe e ul. Kush ia jep gjërave vlerat? Allahu xhallahu ala. Apo anëna sa për shembull e pam se vlerat nuk mirën prej njerëzit që menojnë, po Allahu çka thot? Apo i miri dhe i keqi, çish e din ata? Si cili dvetin e zat mirë, po nuk ka i mirë ai pse ze ai. Po duhet me zon Allahu xhallahu ala. Andaj shikosh ka thot alayhi salatu selam, Allahu e ngrit peshorën dhe ai e ul. Ai jep çmimin gjërave. Andaj edhe ditën e kıyametit çka bëu Allahu? Llogari. Ti vlen çka kaç? Ti vlen çka kaç? Ti e për gjenet, ti e për gjenet. E lusë me Allahun që Allahun më së nëpam i gjenem live. Andoj qmime dhe zër, vlerat, kriterat, janë Zoti Gjellë Gjellë. A i ka vendos kriterat, a i peshorën, a i vlerën, kitë ti jepa, a i te bareke, vëtjara. Thot për nga mbire a.s. Jur fa'u i lejhi amelu lejl, kable në harë, te a i ngritët vepra e natës para ditën, para ditës dhe vepra e ditës para natës. Te Allahu te bareke, vëtjara, jepët raport dhe zër. A i dikej, po jepët raport, për çka? Për drejtësi. Për drejtësi. A më në para më në vëzër, Allahu gjitha ka mujtë kështu. Kitë kresave të veta, as shkrime, as raporte, as regjistra, ti që tu, ti që tu. A kish mujtë dikush mi thonë dishka? Ti, që, dikush të që jam e në menja. Ti ftyrën që të ka dhënë Allahu gjitha, ftyrën, konstitucioni shka ti e kije. A më nëshme thonë dishka? Ti më nëshme thonë shka dush, a më në ndronë këtë mesele? Ti të ka ba Allahu gjitha, dhe shiko, ti ka ti zhvillohesh, tu shku ka plesnia. Apo ti i pëson të ndryshime, dë rrudha, dë dopsina, a ki mundësi me ndryshu? Ba jo s'mun është me ndryshu. Shka i banë? Shka i banë, Zotit? A më shbeton, dikun me trusë, nalum, oj pleçni nalu, s'ka nalu. Se, aj vepron. Mirë pa Allahu e do drejtsin. Andaj ka thonë me laqeve, shkruni. Raportom një për dit. Pse? Se puna e njëri të e madhe. Për dit raportom. Pa e di, anë një raportom për dit. Shikovezër, e ka shkrujt, raportohet për ditë, pastaj e ka një shkrim të cilin ja jep njëri të lexojë vet. Nashta me laçi aty, njëri ti shkon me një kamos. Bëra të lexojë vet. Iqra kitab, lexojë vet. Apo. Derisa edhe libra dikon nuk e bin. Thot ja, sa çështo. A di pse thot çështo vetë? Se sikleti jo me injë anam. Thot jo nuk ka çështo. E Allahu i thot, a po më nuk ka çështo apo? Tamam. A e ke prek filan ditën filan veprën? Jo. Naluti, fol dor. Po, e kum prek. Sini, thot, a e ke pa, e dhe se kam pa, nalu gojës, folësin. Shiko dhe zërë, shka dalon që kjo likur që tu, pi që tu, shka dalon? A e shka ka nuk gojën që tu, më në të përqyit, më të bosht, apo? Një thot, qish fulldora, po qish fullgoja? Po qish fullgoja ti? Njerë ka zëna qish fullgoja, më sanin atë ka zëna qish fulldora, apo? E Allah u gjitha thot, antaka. E kur ti të thonë, njeri thot, qish po folë e dora jeme kundër muhe? Antaka në Allah, Allah i në dha gojë. Qështë të dhati gojën? A dhe shikot dhe zërë, thot për nga mërë alej sëra sëram, raport natën dhe ditën, me gjithë e i diket, të pare kjo e tëra, pas e ka thonë, hijabu hun nur, Allahu e ka një mbules, e cila është prej nurit, mbules me dësin Allahu Gjilluala, nuk ja prezenton vetën të tjerën. Thot për nga mërë alej sëra sëram, lau keshefehu, dhe gjënë kja di shumë i madhësht, lau keshefehu, me bo me zbulu Allahu këtë dritë, këtë perde, dretën. La ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, me vao me zbulue ajo ndriçimi dhe shkëlqimi i madh i nurit ftyrës Allahu xhelel xhelalu e djeg deri atë në fund ku mrin shikimi atina. E ku mrin shikimi i Zotit? Pa fund. Keç ka ko e djeg. A kupton se Allahu nuk na është prezantuar ne? A kupton se Allahu nuk na është prezantuar ne? Unë nuk besoj pa e pa. pa ai pi mushirës nuk po të kallzon. Sa i me bë me hek perdën, ti djegësh. E ai e marr perdën. Te bareke ve taala, sepse krijimi jonë është shumë i dobë. Andaj shikova zonë ditë për ditë ve Musa alayhi salatu selam, fa rabbi erini anzur ileyk. Tha, o Zot, më mundëso të të shof. Se Musa, folke me Zotin, e mërë ke fjallën e vetë, edhe e mërë madhe, tha, po du me të pa, o Zot. Tha, më mundëso të të shof. Qëka i tha Allahu Gjellola? Walakin, undur i lel gjebel. Tha, këshyro, Musa. Dhe mon, djetarë kanë thonë, ti nuk i e i formum këtë botë me mpa mua. Unë du të me të andru krijimin për me mpa mua. Apo, du të me të andru këtë komplet tjetër me të ba për me mpa mua. Tha, fuqi e madhe. A mundi me para mu vëzër, këtë që e egziston, me e pa atë që i ka kriju këto. Te bare kjo vëtë jale. E që ka i tha Musajt, tha shiko për ta demonstru, se s'mun është me pa. Tha shiko këtë kodrë, ha, këshire kodrë. Unë të t'ja prezentoj pak nur, timin kodrës, sit ne je kodra, edhe tim shë, ha, qka bo? E kër ju prezentoj pak drit kodrës, gjalehu dekke, e shkuni copa kodrën. E shku një kodrë, smet kur gjabir kodrës. Dhe kharra Musa sa i ka. Edhe Musa u alivanus. Pse? A më nëshme para më nukës. Ra komplet kodra. Apo, njërit gota mi u thimu në më alivanus. Kodra i ra. E atëherë, shka i tha Allahu Gjellivala, lënë të rani. Së më nëshme në pa. Këtë botë së më nëshme në pa. Apo, e, ka thonë për nga Mila Lej Salasem, do të ashohin banor të gjenetit Allahu Gjellivaluhu në akhiret. Sigur Allahu mës me pas ba me dek, këtë këshin dek. Mi u prezentu Allahu njërzve, gjelle gjelle. Mës me ba Allahu kader, ligja u ban, shka me dek. Ato kitë desin, pi madhështis të madhët Allahu të bareke, vëtara. Dëgjën shka thot për nga mërë a.s. me ba me zbulu Allahu këtë perde, perde e madhe, nuri zoti gjelle gjelalu, e dek gjithë shka, ku shkon shikimi ti, e shikimi ti, s'ka kufi. Këtë i përshin Allahu të bareke, vëtara. Dhe peksa janë në komentu djetartë, se Allahu cilësot me emrin, En-Nur. Gjithashtu në Sahih Muslim, nga Ebi Dherri radhiyallahu an, ka arë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur është pyet, a e ke pa Zotin tan? Kjo ka ndodhur në Isra dhe Mi'raj. Apo në Isra dhe Mi'raj. E lutemi Allahun xhelalu ala, që Allahu vëllezërit ton musliman Allahu të ndihmon. Atje në Palestinë, nga se kanë vështirësi të mëdha vëllezër. Allë muslimani e paktë çka mund të më bëjë mund me çudit ka Allahu xhelalu ala, i cili mundet më bëjë çudira. Allë mos t'i harrojnë njerëzit sepse ato vujnë vëllezër. Iftarin rahatsën e bojnë, sifirin rahatsën e bojnë. Për çka? Përveç për niyasie, se falën xhami të cilën e ka madhruar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe çadia kon Israil dhe Mi'raj. Andaj Israil dhe Mi'raj vëllezër nuk është vetëm natë e baklavës, edhe natë e festave që çka kanë disa peta ditës, por është edhe mishrim, edhe harmonizim, edhe përputhje me ngjenat e atij i cili ti e shasi xhamit të madh ata. Andaj muslimanët kanë tre xhamia: Mekë, Medinë dhe Xhamia al-Aqsa. Ado e lusë Allahun te bareke ve taala që Zoti i Gjallë Gjallë ti ndihmon ata musliman atje. O shpirt pejgamberi alayhi salatu selam kur ka shkuën Isra dhe Mi'raj, hel ra'aita rabbak? A po be Zotin tan? Çka ka thon pejgamberi alayhi salatu selam? Hadithin vëllezër e kanë dhënë Imam Muslimi. E kanë dhënë Imam Muslimi. Ka thon nurun anna arahu. Ka thon alayhi salatu selam drit e madhe ku ta shoh? Nëse në Isra dhe Mi'raj a dini dhe sa ka shku pejgamberi alayhi salam? Kam rinë deri me një pik, i thonë Sidratul Muntaha, ma ndaj është arshi. Kur kam rinë me një pik, Gjibraili është tërheq, ka thonë, une dërqëto. E ti tash me zotin tanë shko edhe mal altë. A i të ka thirë ti. E kur kam rinë atje në aldezër, a i një që ka bo, Allah ja ka shpallë vesh një farës. Dera ti në altë e ka morë, vesh me ja thonë një farës. Që i ka thonë? Thuju me ti tanë, i kini 50 vakt namaz, farës. Ja bo, është këthit e poshtë, e ka bo polemika me Musajn, e qëfar i ka thonë Musajn? Jo, shumë së një falin ato. Deri se ka ra 5. E Allahu që e ka thonë, 5 të ju, 50 të une, së unë si ndroj lafët. Unë nuk ndroj lafët. Ama falin ju 5, unë një logariti, 50. Shiko, vlera Allahu të bare kjo e tala. A tjelar kër ka hip, është pyjtë për mësëm, a e ke pa Zotin, ka thonë, drit e madhe, ku ta shohë? Kanë thonë djetartë, kjo komendot me hadithin para prak, se hijabi, ajo mbulesa e madhe e Zotit, s'ka mujtë me pa. Allahun të bareke, vëtjala dhe kjo vetë komendot njëtë me Musajnë a.s. se konstruksioni, pra formati, kriimi i njëriju në këtë botë, nuk ja mundëson me pa dritën. Shiko dhe zërë, sa ta koptësh më thjeshtë. Drita e djelit. Drita e djelit. Shiko një shka thonë edhe shkenstartë edhe ulematë të muslimane, veni ku a djelit, me lëviz pak ma poshtë, shkrim, shkrum ban. Madje, jo vetë që të kua, provoje verës, verës, kur është ajo fuqinë e madhe, po edhe dini ndodhë kjo, këshyre gjatë djelin, që ka ndodhë dhe? Shikimi, do pësohë që, pse do pësohë, s'ka takat me pa, kësi është bo për diska tjetër, dhe zë. Andoj paramenu nurin e ati cilë e ka kryu këtë djelë, së ne banë, pa ka të njërit në këtë dunja, së ne banë. Kjo është vëzër prej hadithë që i ka përmi djetarët nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, se Allahu Gjellë Gjellaluhu cilësohet me qka? Cilësohet me emrin nur. Thot Ibn Qayyim El Jauzije, e ka ndërgjuar hoxën ton të madhë Shekhu l'Islam të Qiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullahu te ala, i ka ndonë, qka është për qëllim të fjala Allahu të fjala pengamberi sallallahu aley. Ha? Çka është për qëllim? Është për qëllim perdja e Allahu Xhelel Xhelal. Nga se disa prej komentatorëve kanë dhënë komente të shumta, e kanë komentuar me fjalë të ndryshme e kështu me radhë për ta zhvendos hadithin nga fjala e vet, për shkak se folet për Zotin. Folet për Zotin. Ka e dim xhana anu, na nuk e dim. Apo nëse Allahu Xhelal na ka dhënë, apo nëse nur dhe Zot, nur. E gjuna arabve ka disa mana. Prej manave cila është ndryqimi shumë. Po i thojnë nur edhe zjarët. Andë Allah u gjitha këtë shemë dhe ka përmin nurin edhe nar. Apo nur, nar. Nëse është një raj. Andaj përshka kësajna kanë diskutu shumë. Ajo që ka është më e parafrëta është se Zotë Jonë të Bare Kjevëtala cilësohet me nur. Kjo dhe zërë është shumë shkur për këtë mesele. Tani kalon atë shemë. Çka thot Allahu xhëlaluha? Methalu nuri, shembulli i nurit të ti. Këtu ka artë të ti, do më këthejet të kush? Këtu ka muabet. Ku këthejet? Ka dhe disa djetar. Këthejet të pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Do më dhonë, shembulli i dritës së ti, pra shembulli Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, është qishë do të vjene. Pra kjo është komendi i parë, ulemave. Se shembulli i dritës këtu, është morë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që e ka dërgu Allahu Gjelluala, si kur e ka qytë në sunë Ahzab, sirajën, munira, lampë, fenejët, ndryquës. Kjo është komenti pa. Komenti dytë, kanë dhënë djetarët, shembulli i dritës e ti, shembulli i dritës e Zotit. Pra shembulli i dritës e Zotit, në këtë tokë, qysh është, qysh dhëtë vjene. Kjo është komenti i dytë. Dhe ka arë në komenti jetër, shembulli i dritës e ti, shembulli i besimtarit, dhe dritës ati. Këtë janë dhe komentet më kryesore që kam mërme, dhe komentet të satë janë në ndekë të kësaj. E para, shembulli Muhammedi s.a.s. e ka qëtë dritë. E dyta, apo qyshtu në dashë parën dhe dytës, ka problem, shembulli i Zotit dhe dritës ati. Apo? Dhe treta, shembulli i dritës së besimtarit. Apo? Dhe, më e sakta është se të të rijat janë sakta. Më e sakta është se të të rijat janë sakta. Sepse drita e Zotit nuk vjen ndesh me ato se Muhamedi sa mos drita e tij. Sa është dritë. Dhe gjithashtu drita e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është dritë për besimtarin i cili ndriçohet. E prum shembullin qysh, për shembull. Keni pa feneri, qysh do ta vim. Feneri ndjeket me kallët me lloj-lloj materie, materia më e fuqishme është vaji. Nëse ti e ke një fener, edhe njëri e ka një fener jo të kaltë. Dhe s'ka shkreps, s'ka me shka me shkreps zjarën. Nëse e merë pikti fenerit të kalt dhe e ndez këta, a më nëksohet këj? Jo. Apo, kështu e kanë shembulli djetar. Pra Muhammedi s.a.s. ja u ka ka njërzve dritat, aja është më nëksu? Jo. Ma dje thot i bënkaj i me gjëzije në librën e ti, ku e ka titulu një librë mbi salavatë dhe vlerën e salavatë e pengamberi s.a.s. ka thanë, si kur robi mi qu salavat e Muhammedi s.a.s. sa ka frim së një del hakët. Qa është vlerë ka Muhammedi a.s. Dhe zërti sa merë frim e thonë sallallahu a.s. sallallahu a.s. sallallahu a.s. Kur që të tërë mësve po? Veq me thonë sallallahu a.s. sa ki frim. Edhe ta merë menja po, që i do le hakësh. Thot i përnë ka i me gjëzije, si ki da le hakësh. Për besitari. Se? Se të kanë ndryshuar dhe. Ta ka mundësu me hec, ka rruga Zotit e Bareke. U e tjala, në kjo janë komentet e ulemave që kanë ardhë në këtë kontekst për këtë ajet. Tani vëzër, ta thjeshtojna, domthon, kuptimin e përgjithshëm të këtij shembulli, pastaj do të shkojna në atë se çfarë mund të nxjerrim nga ky shembull. E para, vëzër, shembulli i dritës së Zotit është si shembulli i një mishket. Mishket, që dhe më thonë dhe zërë? Ka darë disa komente. Unë e përmenat më të një orin. Mishket dhe më thonë, i thonë dolap pa hyrje. Për para, i din plec, sigurisht, po tash mund t'i shikosh atje në internet. Për para shpit, kër i kanë drejsh dhe zërë, i kanë vendosë do loj dritare të mbyllora. Dhe më një loj vrime e ka hapë në mur për milan disa gjëra. Ama nuk e ka qenë komplet. Rëmë vetëm sa për të shvizuet. Dhe më shikur që këto të lapë, qëka janë, vetëm me e pas të mbyllë, sikur në gjami. Apo? E tani, përshimu ja, disa, ajo është do lapë, s'ka dalje. Që dhe në s'ka dalje, ti shërbejesh me ta. Kësa i thëjnë mishke. Dhe më hapë një loj, do lapi, dritare e mbyllur, si drita për aty, i vendosti disa gjëra me rëndësi. Apo? Në të kaluarën, fenerin e kanë vendosë aty. Ta është përshimu dhe e vendosin nalt, apo? Atare kanë vendosë fenerin aty. Apo? Thotë Allahu Gjelluara, shembulli dritës e Zotit është sikur shembulli një dollapi. Apo? Fiha misbah. Në ta është një lombë, një fener, një kandil. Ky kandil është me zugjegje. Zugjegje çka i dhënë gjamit. A? Gjamit. Thotë Allahu Gjelluara. Ky gjam, kjo zugjegje, i ngjan si një yll, durri, i cili është si margaritari kur shlon ato apo shkëlqimet në skajet e veta. Apo si një yll i cili i thonë durri, yani yadrauhu i domon i gjun shejtanat. Ja sallahu Gjelluara ka përmendur se yjet i gjun shejtanat. Apo gjithashtu kanë thënë sikur një yll i cili e het errësirën. Pra, ylli çka bën? Për çka ka bën Allahu Gjelluara yllin? Por prej shumë urtësive është edhe mushtime errësirën. Allahu Gjelluara ka bërë një zakon këtë kosmos, gjithsen shtyjen. Shiko ti, e shtin urien me ushqim, e shtin smunjen me ilaç, e shtin nevojen tane përmbush me oksigen, shtin nxjerr. Gjithë shka vëzër, këtë dunja, Allah e ka bërë një leqë, shtyrje. I thujnë të defo, gjithë ka shtyjen. Apo, por shemo, ti, qka të bajsh këtë dunja, e shtin. Apo, por shemo, veturën ti e shtin. E shtyn me motor, për me ecë, apo. Kalin e shtyn, gjithë shka të shtyn. E tani drita dhe natë, drita dhe terri, shtyn njëra me tjetërën. Kështu i ka vendosë Allahu Gjelluara, për hikmetet veta, për hikmetet të veta. Ma dje, gjithë sa ndëzër, ti kur ke danë këtë një, dikush e shty. Apo, kilish dhe zërë, shka tërë më fe, tërë po me po zina, jo me i di gjërën, tërë po me po harame. Këtë është jeta shtyrje, dhe zë, shtyrje, njëra me tjetër. A ne ka në djetarët, keu, kebu, ndurri, është e shtin ersiren. Që të ta bim të shembul, se muslimani shtinjet me ersiren. Sigur do me hek ersiren për vetin, nuk do ersiren. E Allahu Gjelluara ka bo një drit, në zemër, apo në gjoks, kë shtijet me ersiren, shtijet me të keqen, shtijet me ataj cila nuk i përket. Pasaj të Allahu Gjelluara. Ju ka dumin shëgjeratim mubara këtë nëzëjtune. Ky fener, ky kandil, i cili është me gjam, në tako zjarë, mrena për mukall, qfar, apo për me mbajt dritën, ka është ndejës të Allahu Gjelluara prej një pemës, prej të cilës nxjerrët zejtun. Zejtina, i thunë da. Vaj. Mirë po, vaj i veçan, ullirit. Vaj ullirit. A në dhe zërë, e vetëmja pemë në Kur'an, që ka ardhë mbu barake, është vaj ullirit. Njështë nuk ja din vlerën vaj ullirit. Apo? Ma dhe shikot tani e kanë zavendësu me zejtin. Nësa mje këtojnë zejtini, o shumë, pak rahasimisht i dobet, kërsi vaj ullirit. E për parën kaluarën, njerëzit e kanë rujt shnetin me vaj ullirit. Nësa nëse ti në lexon, sa vaj ullirit largon prej smundjeve që ditesh. Shkruje në internet, dobit e vaj të ullirit, dhe shikosh ka pëtë dhe shikosh ka pëtë del. E ka ba Allahu Gjelluara, vetëm në pejmë Kur'an, shëgjaratin, mubarake. Pejmë, ha, ka thonë, e bekuar, zejtune. Pra, ky fener ndezet me këta. Thotë Allahu Gjelluara, nuk është e perëndimit, e asë nuk është e lindjes. Qka është kë nuk është perëndimit, e asë nuk është e lindjes? Ka nërë disa komente, dhe, tani po e përgjithsojmë. Ka nërë djetarë, nuk është e lindjes, asë e perëndimit, sepse ku bëhet vaj, apo ku bëhet ulliri, e për jasaj pejme pas e njërët vaj, pozicioni mësë shumë që ka vaj ullirë, ku është? Në Palestinë. në Palestinë. E Palestina as nuk i thuhet Kalindja, as nga Perëndimi, po si në mes. Është në mes, apo? Është nga ana e Shamit. Andaj i kanë thënë përpara arabët Sham, pastaj i kanë thënë Mlindja dhe Perëndim. Kush e kanë, ne kemi përmend se ndarjet Lindje dhe Perëndim mahën me Mekë. Jo ku je ti? Që për Ballkan o diçka tjetër Lindje dhe Perëndim. Për Rust o diçka tjetër Lindje dhe Perëndim. Për Amerikan o diçka tjetër Lindje dhe Perëndim. E mirë, cële arë realiteti këtë kësajna? Por shemur, e djathë të jote mundët shku të rëtullohet mu bëja majta. A i me qështu? Dhe ti je qështu, kjo e djathë ta. Me dalë kënejna, mësani kjo anë, për ty është e majta. E mirë, cële arë realiteti këtë këtëve, heke vetën, cële arë, e mon, linja dhe përëndimi, Allah u gjitha thotë, që me kënë, unë e vendosin, unë e kam kriju këtë punë. Apo, andoj shiko, la shërqijetin o la gërbija, as lindore, as përindimore. Kanë thonë jetartë, kuptimi parë, nga se mësë shumë t'i gjendet kjo në vendet ku janë si mes. Gjithashtu kanë thonë jetartë, la shërqijetin o la gërbija, as lindore, as përindimore, sepse ulliri, peme ullirit, dëmonë, del, apo zhvillohet në hapsira shkretinore, ku ka shkretin shumë. E pse e ka qytë Allah as lindore, as përëndimore? Për shfar arsye, nga se, gjdo pëjmë, për shemë, gjdo pëjmë shka ti e mbjellë, apo, për shemë, ditën, kur e rrugë dili, ka ora 10, 11, tu dalë dili, apo, ka mundësi, për shemë, një 4-5 orë, a i dili ka njësë me dalë, po kja se rrugë. Pastaj, tu përëndu, apo, pak i hikë, thotë Allah u gjellohala, kjo pëjmë, për bereqetit që e kemi bo, asë është lindore, asë përëndimore. Qa këtë më thonë? E shpizon dilin në komplet. Si dalë e rrug dili. E deli sa të përëndoje, edhe ajo, edhe onë, minuti i funit i dilit e rrug këta. E sa më shumë që i ekspozohet pema dilit, asë më e furbat. E kuptu vezëm? Onë, është pem e cila e merë hisën e dilit sa të ka dil. Kjo ka është prej fjallet që ka ndonë njëtar, la shërqijetin, wala gharbije. Ana kjo është prej kuptimeve që kanë dhënë dietar. Disa prej tyre kanë thënë la jehudijetin wala nasranije. As jehudije, as e krishtere. Duke e komentuar me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhammed sallallahu alaihi wasallam, disa prej ai që bën disa shumë ngjasoj kam jehudizmin. Do thënë shumë ngjasoj kam me krishterizmin. Allah do të la shërqije wala gharbije. As me krishtan as me. Kjo është veçantë. Muhammed sa mushti veçantë. Apo, a keni bënë skuq mundon me njëjtë të përbashkët. Ka shumë përbashkë atë. Ka përbashkëta se o konë Musaj, o konë Isaj, edhe normal që ka përbashkëta. Apo, edhe disa pasaj më nëndë me po, e po ma si pas ka përbashkëta njësaj, për nuk janë njësaj. Ti në gjanë dikujna, për që e mund, me morë kështu dhe. Njëri musliman i devoqëm, edhe një tjetër kriminel hajdut, a në gjasojnë? Në gjasojnë shumë. Ku në gjasojnë? Në si, në vesh, në ftyrë, a mundu me gjasu? Vazni mu kanë, mundu me gjasu e. Njani a kriminel, Habili dhe Kabili, a në gjasojnë po? A në gjasojnë? A në gjasojnë dhe zë. A në gjason Muhammed e sa me papën e vetë, po në gjason. Po në gjason trup, po në gjason iman. A në gjason Ibrahimi me papën e vetë, po në gjason. E Allah thot, la shërqije o la gërbije. Ato që ka janë të përbashkë ta, zdo me dhonë që e po njëri njësoj. Thot, Muhammed e sa asë është i lindjes, asë i përëndimi. Dhe kjo dhe zërë është, ato e thash, kjo aje dhe zërë, tani, qiko, kohëna ka kalu gati, dërsa ne endes kemi një të shembulli. Dhe gjo, kërko, se shka ka thënë Allahu Gjellohala, ka përmeni nurin e vetë, nurin e vetë të barekim, o e tjale. Pas e dhe Allahu Gjellohala, je kedu zejtuha ju dhiu, wa la ulem të mëse sunar. Prej bereqetit dhe mirësis dhe begatis se kësaj peme, e cila prej saj mirët kivaj, e cili është vaj ju lirit, gati, hiq pa e kal, me zarmë, gati do me ndryquen. Kini pa dhe zër, dhe mon, vaj. Gati, në disa anë ndryqon, kuron tërë, hiç pa pos drejt. Mo sigur do me ndriçu, sigur e kërkon pak me animu edhe ndriçon. Apo, besa shikoj vëzër, vajin Allahu xhelalu ala ka bo, prej gjërave gati domthon si domosdoshme por shumë prej gjërave. Apo, për shembull, zemra vëzër, me çka punon? Me çka ti nihesh tash komod? Sa ti ka bo Allahu xhelalu ala, vajra, të cilat ti ta mojn komoditetin. Për shembull, ti të kalon diçka atje, apo për shembull, kocit, estrat, ato ti kur lëviz, hinë për shimull, lezo, kur te lëviz dorën, qështu veç e qëtë dorën, mos fola kur ban të eksperimente shumë, a e disa lëvizja po më të gjemrejna, Lëviz shpejta që ti me mujt me lëviz dorën. Mirë, pse ti kur e lëviz dorën nuk nin dhimbta? Sepse e ka rregulluar Allahu xhelala mrena me lloje të ndryshme, apo të yndyrnave dhe vajeve, të cilat ti nuk i nin ato. Shikoj vëllazër, andaj kam e preferoj shumë prej mjekëve dhe ulemat maharet, madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hani piksaj, pini piksaj peme. Hani piksaj peme dhe lihuni me këtë peme. E vajnë ullirë, po. Haje vajnë ullirë, ullirën, vajtë ka delpiti, konsumoje, dhe liju me ta. Liju me ta. Ese e ka përdorë për nga mirë jonë sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dhëtë, prej natyres këti vaj, do me ndryqu. Do me ndryqu, iqë pa pas, zjarë. Thotë Allahu gjelluara, nurun ala nur. Nur mbi nur. Ka thonë djetarë, nur mbi nur, shqibje. Drita e vajtë, edhe kur ndez me zjarë, atëherë edhe gjami, komplet feneri, e ndryshon këtë dhomën. Andaj për parën kalumën, e ka vendosë një fener, këtë dhomën e ka ndryquë. Apo një fener, e ka ndryquë dhomën. Kjo është nurën, ala nurë. Jehdi Allahu li nurihi me jeshe, Allahu zonë ka dritë e vetë këtë dojë. Ta një dhe zëtë, kemi disa premësime që duhet t'i marim, që ka përfitojnë anak konkretisht prej këshime që e kanë zirë Allahu te bareke wa teala. E para dhe zëtë, kanë diskutuar ulemat, ki nur, kjo dritë, ku është, a është në zemër, a është në gjoksë? A ndryqohet zemëra, a ndryqohet gjoksi? Ka të ditarë shumë komente, ma e hapërta është se ndryqohet gjoksi, dhe zëtë. Sepse drita, i dohet hapsirë. Zemëra është kryesori. Zemëra duhet me pa. E qështë duhet me pa, duhet në gjoksë me pas dritë. Apo? Ande për shemur, një zemër, një mene, e ka edhe muslimani, edhe ju muslimani. Apo? Edhe krimineri, edhe i devotshmi. Pse dalojnë vepra? Se ai s'ka në gjoks dritë. Ti mi fole e merë vesh. Ti mi thonë, kjune qështu? E thotë, po qështu ka va. E kër i thush, hajdi tash, e zbatojna, hajdi i besojna, e thotë jo. Se, sa sheshe? A në e thotë i bënkaj me gjuzie, ma e ofërta është se kjo dritë o në gjoks. E gjoks jo veni ku zihët edhe zgjerohet. Këni po dhe zërë, njëri kur është rahat, thotë, edhe i thonë, e ko gjoksin e zgjeruar. O merë frym lirëshëm. E kur ki vështirësia, kum ledhe dhe zërë, ajo mërzia në gjoks. E pse pas taj përmenet zemra si defekt, sepse zemrës i azet i frymën. Apo? Andaj për shemë, dhe zërë. Kur njeri alarmohet druqi për frik, alarmohet për frik, kjo frik, në sefte, ku godet? Godet mushkri. Dhe gjëja e parë, e cila, do mënë, reflekton të robi, të njeri, kur friksohet, cila odhëzër, që regullimi frimarjes. A që kjo? Për të mënë, ti tamam tutësh, sinin e parë, shka ndote ti? Frima, ha? Që shkeve të mërë tamam? Janis, tushtu, apo. Ki që të odhëzër, qka janë të zonë tash? Mushkria i mëshon zemrës. E zemra, nëse ka gjokë si përshemull drit, e mërë ma me qetë. Andoj përshemull, 10.000 njerëz e kanë rrethu Medinën, mi vra ata, në kryje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kur ju kanë thonë sahabeve, ej, shumë ka, kanë në vra. Ata kanë thonë, hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Na mjafton ne vallahu. A tjetri frima ju ka dalë zër. Allahu xhelalu ka përmend, doin me dek, gati do me dek, pa dashë marr me leku. Ja. Yanzuruna ilayka nadhra al-maghshiy alayhi min al-maut. Na luftën e ahzabit, zër, fat Allahu xha për munafikat, këshirin ti si ai shaqshir i vdekt. Në baj, e i vdek t'i lezër, t'i kujton që të pëshirë ti, e që të pëshirë ti, o lezër. Oj, Allahu alem, shka të pa atje. E rysme Allahu që Allah të në lesën, momentet e vdekjes. On, njëri lezër, kur, shemull, ku shka pa, t'i dalë shpirtit t'i kujna. T'i kujton që ajë ti e të pëshirë. Allahu dhët, hipokritat, për shka gjoksave të ersuar, të këshirin ti e sikur, atë u dek. E sahabët, jo, ka dhën hadha ma vaadën Allah, da ka kalzu Allah për këtë punë. Ku e ka morë këtë lezër? E ka pa dritë. E po, sa po pisa vaka do, që e pesho gjenetin, që atë jo, që atë safa gjenetin. E o, është vërsullë ati. Kjo nuk e lëndë dhe zaj, ka dekës ati. Sa këthi më kur. A ne ka do në djetarët, se më e afrëta është, dhe kjo është më sakta, se drita e përmenur në këta jetë, është gjokës dhe zërë. E pasaj, ku, do mënë, logatit si njëlloj hapsire dhomë, e në ta është zemra, si kur ti në dhomë, me ta shimë dritën, a shemo, nuk shef. E kështu zemra, dhe zërë, kur ti mbyllë drita, ajo nuk shemo. E kështu Allah e ka shembulli dritën e vetë, që një ja vendosë robit në gjoks. E pas taj kur gjoksi është i hapur, atër gjithë shka është në regu. Andë të jeshe se muslimani, kitë gjerat i kupton ma letë. Kitë gjerat i pranon ma letë. Abo, pse? Se ka dritë. E Aisha s'ka drit, tranohet, shqetsohet, depresioni, i hip sheqerin, havaj, liviz, shtipja, pse, me pas pas iman, nuk i shkon qështu. Apo, të shmështoj dikush, e po neve që e kena sheqerin, jo, jo. Kjo më varët për shumë faktor, mirë po, ndihmon shumë imanit dhe zërë. Shiko këtash për Covidin. A i që ka thonë këtë ndjekët? Thonë, pacienti me Covid i duhet qëtësi psikike. Mos mutut, me menu mirë. Mirë, së to këtë fjallë që ka i thënë ato, ku i ki jo dhe zërë? Mon iman. Parë më përshimë, u ki me menu Allah unë gjellu ala. Rahmetin e ti, sa i ka me ndërrua, dhe ka me adhanë gjenetin. Qa e tutë, mo? Qa e tutë? Ando është ka tha për nga mërë a.s. Tha më zdese dikush, pra, nëse e ka, është i shtri, është më zdese vish duke me ndu mirë për Allah unë gjellu ala. Ando e vizitoj një njeri për nga mërë i onë s.a.s. Ishte i smut dhe shkoj me vizitue, i tha, ish Allah ki mu pastru? Kalon kjo, adi, kalon. Pastrim është, a i tha, jo, kjo më qënë të vorrët. Nëse kjo më qënë të vorrët, o shpresion. Dabo, atër tha, për jo sa, kema kult, qysh dush? Qysh për thut, unë po të tham pastrim. Ti po dhu jetë e vorrë. Tho transmituzi, për 3 ditë kanë drujet. A thënë se shumë më nënësi psikika. Shumë më nënësi, dikan me fjale e mirë para vaktit. Kushtimisht thanë. Nga se ti e që mëntan ata, ishë zdimo. Apo, a da veshë i duhet e gjeli me e palu e, qaqë. A ndaj, imani dhe zërë, dritë e madhe, e zotit të bare kjo tëra, sa du të me lutë Allahun, zotit me nej zhëru gjoksat. Mi mush me dritë. E kur ki dritë, gjithë shka është në regull. Kjo është prej gjerëve që e ka përmendje djetarët në këtë kontekst. Tani dhe zërë, shkojmë të qështja e mësimeve tjera të sëtë i kanë gjerë djetarët në këtë kontekst. E para dhe zërë, mishke, dolap. Apo, adhe kjo i njëson gjoksit. Tani dhe zërë, kanë në djetarët, për me arë imanin zemër, i duhet ven. Mane me, kjo shumë si iman. E kanë gjerë i bon Kajim e Gjozija, rahmetullahi alej, Allah e më shiroj. Thot i bon Kajim e Gjozija, për me arë imani, i duhet ven. Andaj tha Allahu, me thelu nuri kemi shke, sikur një dolap. E, a e kena bo na venin hazër dolapit, imani dhe zërë vjen nur. Allahu, ka fuqi kitën një adhën imanin. Po dikush, apo dhët, lema muri mës ma prish qëto. Apo do mës me ta prish, taman, rintar. E kini pa dhe zërë, të shembo lema kështë. Kini pa gjithë shka për shembo, të edhe kur blenë, qka do kof që blenë, mobilje, qka do që blenë, apo? Edhe, ose ke porosit, qka do kof që ke porosit, një karriki me porosit, kur ta bine ato, qka të thojnë, fjallën e parë, qka të thotaj? Ti thua ti, a e ke bo gati, a e qka të thot, a e ke bo venin? Apo, kini pa për shembo kur vinë me mobilje, edhe ta është për shembo ti thua, që ke të dhomë? A i nëse për shembo nuk e shetë, tu të bau në hazë, qka thot, unë shashë, andor ka me majdo, përse ke bo hazër venin? Edhe zër, kur vjenë Muhammedi sesele me iman, qka duhet na, mi apo venin? A e kena po venin, na? Njani për shembo thot, po mu, unë e hitë, s'pi kuptoj këtë sene, po të që ke po venin, Allah? Apo, a e ki po për kur vjenë një misafir, Allah, qka ban ti? A i të rrë që ti të tërë, a i që të mirë që ti i e, rrë të kundra që ti. Jo, bërë, a ke po venin, a ke po venin dhe shë matë mirë. Sa ma inderuar që është e ti misafiri, qa që ma nalë tja ban venin? Sa ma i madhë që a njerëzit të njerëzit, qa që ma nalë tja ban venin? A ki ban krijetari, vëzër? A pësis del që ti në gjadhe me folë? Jo, e cakton orën, i mobilizon kitë gazetartë, apo, edhe zgudzon qatë vakt kërkush me ka zhuti shka qëtë në gazetë posa tina, sa ma i fort që është e ti, sa ma shumë që ban presion këtë aspekt, apo, se ka me folë më i madhe. A qështu? A qështu, a në regullë? Kjo vlejnë edhe të musliman dhe jo musliman. Muhammed sa më kushkojnë haqë, o dhe zërë. Lë haqin lëmë të mirës. Dhe ju tha, oj njërës, shuni se jam të folë. Shuni tash. E ju tha, lallila elqakum, ndoshta unë e mos që takoj juve. Salat e sëllë. E sa i vesh një haqë e ka do. Dhe mas këthimit atë jaqë e ka ndrujet, salat e sëllë. Mi 110 misahave. Mi 110 misahave. Dhe i sa gjdo saf, ja ka barë fjallën tjetër. Gjdo saf, ja ka barë. Qatë që ma i malë që a, që i këtë dhe zërë, mbinë, hajtë, mërë kështë, ta dina sfarë disipline kanë sahabës, subhanallah, nga se në mësënë Allahu Gjellala, shembulli fundit jetë për sahabët, nëse ato kanë përfitu më shumë dhe këti shembulli. Tash, me bëhë kështë, dhe zërë, me folën e qëtu pa mikrofon, apo jonë, që li do kofte uqë, me folën pa mikrofon, edhe qëtu më kanë na 500 veta, full më kanë gjamië, edhe me mojtë një fjalim 40 minuta, apo, sa e mojnë a men, apo, tha, qëti të dera e përzim, të shpia, qëtër me zeve qëtë, komplet. O dhe zemone men, pa mikrofon, pa kamer, pa inqizus, pa kur gjohiq. Na e kanë transmitu fjallë për fjallë që ka thonë Muhammed Zezellem në haqin lëmë të mirës. A i dhe dhe zëpse? Dhe shkja, fiha, kemi shkjet, si a këshin bo venin. Apo, a dhe sahabët dhe zërë, kur folë për sahabët dhe cilëson sahabët, qështë cilëson? Vinë të zogi edhe unalë të, ka arë transmitime, unalë të zogi për qëtësijës të madhe të dëgju Muhammed Zezellem. Kështu përfitohet dhe zë për imanit, kështu përfitohet për Kur'anit. A, përshemull, a ke ndonë të i përshemull? Ti, shumë e thiri misafir, sa ma i madhë që a misafiri, sa ma shumë që të qëtëson, po të e rejtënive, apo? Nëse o shumë i madhë misafiri dhe zërë që, dhe mon, i ki minutat e njeme, a e pak shkon, apo? A i thu, hama me në të vinë e së të fminë, që s'ka problem. Jo, mëre, i përze, i qo që të rëkun. Pse? Se du me nejtë misafirin, kam ma vetë me këta. Apo? Me thonë ti me vavin tanki me nejtë edhe 5 minuta, edhe ka me deki. A i le keqa ti me vavotel? Jo. Edhe zë kështu imani, tha Allahu Gjellera, kemi shke si një dritare pa dolap. Aja ke bo venin? Pa ja bo venin imani, ku ka me nejtë, lezër? A imani në gjuhë nuk rik. Andaj për nga mele sem në ka dhërë për disa njerës, a disa ka të shmedu, imam Bukhariu dhe imam Muslimi, tha kanë me arë disa njerëzi, je kraunë në Kur'an, e lezojnë Kur'ani. Allah është një problem tjetër, se se ka bo venin. Shumë në nësivë, zë mi ja bo venin. Tha, la ju gjawizu, ha, nuk ja u kalan, fytin. Hana gjera, fytin. E Kur'ani, ki pasa njerën e sënë, e përmenëm, ku që ja Kur'ani. E lezon Kur'anin, bajnë hivz, bajnë akademi, Kur'anore, për lezon, e qka, në fund veç për lezon. Qa ti e lezon që ti se mërvesh? Nuk o kështu, dhe zërë. Qa ti e lezon më sanira, shiko, shiko, dhe zërë. 1 miliard musliman, ehli sunne, i thojnë. 1 miliard. Nuk o pako, dhe zërë. 1 miliard. E atë jenë Palestinë, sa janë, dhe zërë. 1 miliard musliman, s'kanë takat, mi a morë hakën muslimanë në Palestinë? Po. Sepse Allah u gjelluale në tregojnë gjuhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A, ju atë ditë do t'jeni shumë, ama si shku ma detit, që? Si shku me detit? Shumë jena, dhe zërë, shumë numër, shumë jena. Me, njën, të him polemik, dhe kanë, a i musliman, parëm në mi thonë, si musliman, të më tjetë në qaf tjetë. Mirë po përshimë më thonë, po këshirë Allah, 300 milion Arab. 300 milion Arab. Si janë gjenje minimu 7.000 vetëm atje, apo 1 milion vetëm atje. Pse? Sepse, se ka po venin. Ashtë që interesant për ata. E kanë shita ta, lusme Allah unë që Allah të dritën muslimanën. A të dhe zërë, që ka, pa ja po venin, ku ka me nejti imani? A i ndorë sëri? Kur rrë dhe zërë? Në gjoks. A dhe tha Allah unë që, fi suduri ledhine utul ilm. Në gjoks atë atërët sët, e kanë ilm. Në gjoks, që tu mrejna. Zema du me bo venin. Andaj, te fjara e mishke, lolapi, veni, banja venin imanit. Banja venin. Shiko, na misafirin e ndërojnë, alëzër, e kujtë venin të Korani, ku e këna po venin? Namazin e ake, lanë venin e vetë, namazin. Apo, a i leti kitë punë për namaz, a ja banë venin. Apo, si kur që vlezër, gjdo sene respektojnë a kësaj dunjaje, edhe është e hishme me respektue, qoftë misafirë që, mirë po, sa është e pa hishme, por që e më smja po venin ti? Këti imanit të matë Allahu të barëke vë tala. Kjo është pëmësimi që e kanë dhirë djetarët në këtë kontekst. Si tjetër vezër, e ka krasuar Allahu Gjellë Gjellaluhu, ha, e ka krasuar nurin e ti, apo nurin e imanit, apo nurin e Kur'anit, me dolapin në të cilin është një fener. Apo, që kanë dhirë pëqesaj djetarë vezër? Imani, feneri, zjarëmi, vaj, ki që të kanë mësimi vezër. Qka e feneri? Për me e kalë ti një zjarë, qka duhet? Duhet material. A më nëshmi frinjë, me të frinjë me e zjarë, një zbrinjën. E në shkone merë drunë një herë, edhe atë, jo zdo drunë. Do të më kona i thadë për më djekë. Në mundë ti t'je shilmës, që s'ka dhe dhe jo. E, shkala dhe jo, e shkë thadë, kinur ka kandil. Fenerë, i thëjnë misbah. Misbah dhe zë për fjallë sabadhe, ndryqon. Sabah, misbah, ajo shka e ban sabah, e ndryqon. E tani dhe zërë, aja kena gjetë në materialin e imanit? E imanit dhe zërë nuk vjen? Jo, qire, dhe zërë, mani men, vesmuja në gjitët, ilaci nuk gjitët. Apo, shiko atë në thënë, Covid-i mund më të në gjitë, ama vaksine nuk në gjitët. A qështu? Njerëzit përshimë kujtojnë që, si të rihune me njanën, në gjitët e mira, apo nuk gjitët e mira, ti dush me pasë material. Apo, përshimë ti për me kanë një fenerë. Njani përshimë dhëtë, unë e kam fenerë, kush dojnë e dhjene të akadhe që tu, fenerin e vetë. A më nështë ti me thonë, be ma mu një fenerë, ose, kalma ku, që tu, në hekër, jo bëhet të ta, ki fenerë, unë të akadhe. E dhe zë, imani, pika më samë, e ka qua Allahu Gjellu Ala, a i kejtë më në një akadhe, me shkrepsë, imanin. ama dush me pasi materialin. A e kena na materialin vëzër? Shko vëzër, a daj thash, kjo ajet është shumë i madhë. Sa mësime djetar, që ki volim vëzër komplet, tani mund të shikoni, që ki volim është këtë për s'ket mesele. Apo, mi 700 faqe edhe vëllim e tjera dole madhe, veç për s'ket ajet, me i shpikua. E të shë njëri thot, o gjo pe zgat, por a di se e kanë zgat të ollo, a di se e kanë zgat të ollo. Këto e kanë zgat që ti, zdi njëri ku me mlev. A dhe shiko, dhe zër, banje, gjenje materialin, gjenje materialin. E materiali i mali cili o dhe zër, Kurani, hadithi, dersi, shpikimi, apo, gjenje materialin. Por shimo, shiko për nga mesam, kur o falë dhe zër, kur o falë. Ja, e gjenje të materialin daj. Një ditë për ditë dhe, a, isha radi Allahu anha. E kështë e shimpru një hedije, edhe, ajo hedije ishte një loj qëlimi. Edhe e shtroj për nga mesam që ti ku falë. Nësë ato ishin vëzër, ato dhoma nuk i kishin sina me këto të pika, me këto qëlimat. Jo, ato ishin me zalë. E do njërë, a isha mundën të me andreqë. Një të pritivja kishë pru një qëlim, apo, jo se gjadë, qëlim. Edhe, ato i kishin do vija. E ato vija e shqetsun për jëmësam të falë. E për jëmësam kër e kryti namazin, tha, eke, a isha. Eke, pse, dhe sa, më hutoj. Për njërisht, shiko vëzër, kjo është me gjithë materiale. Shumë, ti një vend, shumë për ma imanin, zhvendosu. Me një shokë së mbe ma imoni, zhvendosu. Këtë më disa njësë dhëtë, o, gjo, por që imo, me filanë, veç gjipet po du të me bo. Po, zhvendosu, o, vlo. Po, së po mund me të bërë, e po, ban gjipet, është, një di. Asë po mund është me ta me lonë gjipetin, asë po mund është me lonë ta. E po, njëhën të shme lonë, vlo. A po, me filanë, së mund më konë të devotë, po, në zjedhë, s'ka të nërzit. Zgjeje e materialin, se pa material nuk ka dhe t'imani, vlo. A dhe që ka Allah u gjitha, kinur i duhet material. Sa qartë e ka pru Allah u gjitha. Njën e kujton se vetë vjen imani, nuk vjen vetë Allah. Nuk vjen. A dhe që ka Selman el Fatisiju. Erdë pi i Persijës Allah. Në tëtë prift të kish kalu, prift mas prifti, prift mas prifti. Edhe në fund u bërë robë. U shqit, e blejtën. Jo me vetë dëshirë, vetë e blejtën. Asu, robë kena dhe. U dash me pagujt vetën. O për çka? Veç me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se diku që kishtë thonë, ka me dalë një profet i funit. Ama qatje, dërsa e cunë meke. Pinë përsi. A tha, shita që to e gjej, si mos, e ki bada? Jo, be vla, ti po shkon be e blen një loj plastike në kejnë atje. Në kejnë. Pse? Pa atje ma lirë për japin. E më funë shakini ba, po di dinari fitoj. Po tja e kuptu të ashtë i gjenetën, vla. Me thonë neve, me na pasto neve këshire, veç në kim mujna me e morë, për shemë një shpegim të Kur'anit, i cidi është shartë për imanin e juve. A këshmi shkuna? A këshmi shkuna? U qëta shmi shku, dhe zë. E Allah u gjerë në e lecoj, Allah. Vallaj në e lecoj, që të shpjeta ka pru, që gjami e në ki. Ti ka pru këtë, Allah u gjerë. Njështë për para u anë këshin, s'po ka o gjallar, s'po ka. Që vetë e në YouTube, ti veç me dugme. Ama prat njerëzit, apo prat njerëzit dhe të hape leses. Shlomi lajmet. Apo, se ma interesant, apo. Mësot, zemëra me rrejnë, apo. Se se këtë të vërtejta pak shumë tranë, apo. Shloj lajnë, Allah, që ati po knasë mi kejtë. Ataj, gjeja materialin imanit. Që me ndez me ta, dritën, e Allah u te bareke, o e te ala. Si pjetër vëzër, që kanë zi djetarët në këtë kontekst, për ka thonë, el misbahu fi zujajja. Ki kandil, ajo fitili, ku kalët, apo, është në një gjam. Një loj gjami i cili, apo, e kini po, kandil, që? Edhe dhe ky gjam çka simbolizon? Shikosh ka thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah. Wa az-zujajatu qalbuhu. E gjami kush është këtu vëzë gjami? Tham drita edhe dollapi o gjoksi. Materiali e gjami kujt i ngjan të njëri? Thot wa huwa al-qalb. Zemra. Zemra. E pse i ka thon si gjam? Sepse s'ka më të ndjeshme se zemra. Andaj Muhammedi s.a.s. lutej, o Allah, ti i cili, i rrotullon zemrat, i rrotullon zemrat. Sa i duhet dhe zërë gjamit për me thyrë? A i thunë njënit, bema mua që ati një kamion së së njëm të thyrë, qka që këtë gotëm? U jebë dhe të sjallave një fëmijë se copa të bajke? Kështu e zemrë dhe zërë, shumë thejet letë, shumë thejet letë. A në një për ditëve, për nga mberi s.a.s. ishte një ekspedit, edhe i kishte disa gra me veti. Grame vetë, apo? Edhe ishi gra tjera muslimane. Edhe kishte një poet. E aj poeti u dhe zvezër devja pa i knu sec. Qështu a njërë? Edhe na pa na knu sec. Beq barët a knu në muzika, a knu në kuran, që knu? Se pa knu së mundet me jetë. E këni po dhe zë njëri tabiat e ka, kur punën diçka s'ka pa. Knu në. E njëri dhëtë, po qështu tabiat e ka pa Allah u gjela? A dhe ta në fuqi, dushmeshti diçka, apo? E aj filloj ke me knu, aj e kisht devën ta hece. E një, tu thurë poezia, të ishin zotët e gjuhës, Tu thur për e di, tu e thur për e di, qka i tha? Ta pensam, rif kam bil kavarir. Ta ka dal pak se i theve gjamat. Ditor ka ndonë, cëllë gjama, grat. Se gruja, kur njën poezi, dhe zërë. Kur njën poezi, a bo, njën po, poezi. Ta shtë, a ki po kur njën muzikë, dhe zërë. A më në nalti ma ta. Ka thonë, për nësam, ku të venet dhe gjallë, dush me lidh me zingjirë. Për thotë, vetë se që ati amirë. I thua, nalu se keqa këtu, vetë se që ati amirë, a bo. E shiko, dhe zërë, që i tha për nësam, rifkan bil kavarir, nalë, nalë pak poezi. Unë mirë, leje pak, se i theve gjama, dhe zërë. Gruja thejet me një fjallë. Apo, me një fjallë. Edhe buri thejet me një fjallë. Zemra është e butë, dhe zërë. Edhe e thyshme. Adhe ka thonë, djetarët, zemra në këtë kontekst është për qëllim gjami. Pro gjami, zemra. Për shkak? Për shfarë? Për shkak thyshmëris. E kanë thonë djetarë, kështu e muslimani, shumë i thyshëm. Një fjallë dhe ndonë. Një fjallë e ranën. Një fjallë e mërzit. E janë do të ranë. Apo, nuk i në gjanë zemra ti si, apo është e thymë, si jale shemo. Apo, kjo është për qëllim në këtë kontekst. Tjetra vëzër, me qka cilësohet gjami? Safa iha. Apo, i thënë, një loj pasqyre, një loj ciltërsie që e ka gjami. Kanë thënë djetarë, qka është për qëllim këtu? Kanë thënë, zemra e muslimanit është sikur gjami në të cilin ti janë dzirë gjërat, ajo ishe si pasqyre. A dhe muslimani vëzër ishe realitetet, hakikatet. Pse? Se zemra ne ka pasqyre. Para në pasqyre edhe dritë. A ka mundësi më ju përzije? Për shembull, nëse ti e ke pasqyrën në mur, ama o terë, a mund shë diçka po? Apo, që provoje, në terë, pasqyra, reflekton diçka, po jo qarë. Kur e ka dritën? Apo kur o dita në pasqyrë, gjithçka i shë. Andaj ti ato shka së një shë qartë, i gjafrosh pasqyrës. Apo, gjërat e imta. Incizimet dhe zeshka janë? Incizimet kër e bo njëzin trup, për së muje dryshme. Për çka? Për me pasqyru. E qonë atje me e pa. Apo, a në e përshemë kur matët, përshemë kualiteti videos. Me çka matët? Incizimi. Me qojo pasqyra. Sa ma halë që i ka zunë detalet. Ato përshemë, detalet e shumëta janë kualiteti incizimi. E tani Allahu që da thotë, zemra e muslimonit të si ki gjam në të cilin ndezet ki kandil. I shetë vërtetat, qartë i shetë, qëtë, jam dhe pa. Dhe po gjenet janë, dhe po gjenim. Këtë janë tipo, ku ishe? Në Kur'an, dhe zërë. Kur'an ishe. A dhe kjo është për qëllim në këtë kontekst. Gjithashtu, dhe zërë kanë thonë, cilësohet gjami me qka? Me salebe. Salebe, që ka të pëllonë, gjami, dhe zërë, është aqë i thishëm, për i ka anë të vetat forta. Për shemur. Në disa anë, gjami, shumë lethejë, po për nga materiali, është i fort. Apo, për shemur, gjami si gjami. Për shkak ngjizjes materialit që ka ka, është i fuqishëm. Kanë thënë djetarë, muslimani është shumë i thyshëm kur o puna mu thy. Kur tjetë puna e hakit e minjarë thejë. Ama si tjetë puna e batilit, nuk jale shë heqë. A dhe një ditë për ditëve i bënkaj i me gjëzije këj hoqë për të sirë në pëjmonëmi materialet, i tha hoqës vetë që e khullisa më të i mijes. Thanë këto dyshimet kër në vinë në shubohatët, trunë, qysh mi a bëhe? Ka thënë shumë letë. Bane zemën si gjamë, mëse banë si sungjerë. Se ban sfungjer, zemra. Pse? Se sfungjeri, a ke pa kur e pi ujin, ti më sa një shtredh. Njani thot, alo ka met. Shtredh. Ale, sa duhet për me shtredh? O, duhet dili ma dhe atmosfera, po, duhet me reagu, me do njerë me mjetë, që me thonë, e, që tu mos ka met uj. Mi, nëse ki zemrën, si gjami, sa shpejt kalon ati uj? Kanë thonë djetarë, edhe shesh ka ashtë, edhe zëndiko është pjatina. Apo, kini pa përshimu pijamën dhe zërë? Gjami, si të mos përshimu këto që janë me gjama të zi. A edhe shetë jashtë, a i se shabrejna. Êshtë i mbrojtur. A në dhe zemra kura si gjam, edhe isha realitetet, edhe është e but, edhe të farë, edhe është e fort. E ka forcën e vetë. Ku është forcën e vetë? Se zdikohet për batilit. Vjen dyshimi, nalë në gjam, të ishë, po, si të më lanëshenjë. A po përshimu, të e në konë gjithit gazetet, du, po, këtë rejna kjo. O i thotë, po, dior më në këna folë, po, dior, po, këtë rejna i të thamë. Kështu a muslimani, dhe zërë. Një dhëtë, po këshire, këto anë një emision ka me të kazu, gjdo javë atë dalin folin. Po padavra po kazu e kënë vla. Po që ishë mërë dhe javë ato me kamera ati, po anë i pepe kamera, po jo batela, unë pesho. Pepe batela. A e këpo, e këni, di po shash, ka njëse do, si në emër të ojëllohë, këtë sharlatana me dalin për emisione, apo, dhe me, sama me ignorant që i delaj, e mu ka thirë një emision, ashtë kanë thirë ti je. Po ti mu me thirë mëre, ti mu me thirë edhe iblisin konferencë, e shka? Pa i dhe jo iblisi sa dejtin e malë. Për nga mësëm ka thonë, iblisi e ka në fronin në dejti. Qa të jep raport, a i vi njerëzit apo? A ma i dishka i thojnë, eshtina me bozina, eshtina me verë, njani i boni kofër. E ti nuk o puna, nuk o puna në cilin mision ki dalë, puna a, kusht ka thirë, qka po folni. A në shkodhe zërë, muslimani, kiti shef, zemër e ko, zugjegje, o gjama jo, kiti shef, o më nuk jale shenjë. Dhe muslimani i meqëve, kiti shef, o nuk ja, nuk i merë për ndikim dhe devijim. Gjithashtu dhe zërë, ka arë prej gjërave sa të kam përmendur djetarët në këtë kontekst, kanë thonë, fjara Allahu te bareke ve teala, ke enneha kaukabun durri. Ajo është sikur një yll i cili shkëlqen. Por shemë vëzër, a ke pa natën ylli që shdoket? Për ty është i vogël apo? A ke pa kur shel larg për shembull ti ndollap diku në dritare? Ta jap njëtën shenjë sikur kur e shë yllin. Shumë një fener i rrumbullak. Prej larg natën ta jap, domthon, reflektohet edhe sikur diell. A ne ka dorë disa transmetime vëzër se me laçet musliman tok i shohin si njerëzit yjet në qiell. Me laqët muslimat në tokë, muslimat e vërtet i shohin sikur nashka i shofna yjet tu hesna për tokë. E lushme Allah në që Allah në mën pëjtëne. A dhe kjo është shumë rëndësi. Për nga mellaj sa më ka thonë, shok temi janë si yjet. Cëllit i shkoni mas e gjeni udhën. Një një thotë cëllit mi shku, cëllit i shkoni mas e gjeni udhën. Apo, me nënësi është dritë ka. Andaj, ka në djetarët prej shembuj që ka përmenë Allahu te bareke ve teala për besimtarin është se shkëlqejnë. Ka shkoje banë mirë. Andesh ka tha Isa a.s. O, Zot i madhë, bënëm bereqet që më ka do që të shkoj. Muslimanë në vezë, ku të të qosh, ashtë i njëti. A ka dhe një musliman që ka do qire? Që tu e kam haram me verë, si të dalë në qekni halala. A ka qështu? A ka diku që ka do qire? Ka ma ta në Balkan haram, ama në Evropë, si të qkojsh, ati ndroj me zejlën. Do qështu po dhe me do? Tha Allahu, ke u ke bundurri. Ja, ndryqo ku qkojsh. E qështu me ndryqo ku qkojsh? Me iman. A në muslimanë vezër ka një parim. A ke këtu, a ke në lindja, a ke në përëndim. Qka tha Allahu gjitha? La shërki jo la garbija. Zdikot ki pijanve. Pema u lirit nuk dikot pijanve. Ashtë një qëndrim, një stabilitet ekstremal. A me ka në djetarët, për shkak se muslimani ku do të që shkon ndryqon, e ka shëmbulli Allahu gjelale me ke u keb. Ke u keb i thënë yllin. Gjithashtu, dhe kjo është prej mësimeve të fundit dhe zërë, se kona kam barua, thotë Allahu gjelale, ju kadu min shëgjëratin, mubarakatin, zejtunatin, la shërkijetin, o la gharbije, je kadu zejtu ha ju dhi. Kjo pëmë, këndil, ndryqohet me vajnë e një pëmë të bereqetshme, së shlindore as përëndimore, do me ndryqu para se me e kalë. Ajo, vaj i u lirit, gati gjikur ndryqon, e ndë pa e kalë. Qëfar ka ndonë djetarët? Qëfar thotë Shekhul Islam Ibn Qayyim, El Gjozije, jekadu jenë tiku bil haq wal hikme kable e njesma bil etheri fihil bil etheri. Dhe shesh ka thot, gati do me ndryqu vaj pa e gjujt krejpsin. Thot i bën kajimi, gati do me njoft hakin ala pa e legju Kuranin. Omer Khattabi thonë të, o Zot, pse nuk e zbrit me bo haram alkoholin? Allah, apo e zbriti haram alkoholi. O Zot, pse nuk e zbrit? Qikur, o Zot, zbrite hijabin farz. Bile një dit, pengamën sami dha, jera shura vëlla, mloj gratë tua. Aje, ma shumë e rujte pengamën sami dojë, mloj gratë tua se tulli far njeri po një këti pari. Apo? Tha, halo, s'ka zbrit kur gjo? Allah e zbriti. Thu i grave të ullit mlojnë. Apo? Ka një transmitim edhe në Kur'an, i ka shku mendja, sure minun, sure 23, para kësoj, lezoj e, Allah e përmen etapët e krijimit njeriut. Apo, që ka kriju Allah u gjelan njeriut? Kër i ka kriju etapët, Amr Khattabi ka thonë, si kur t'i shkon që tu, fetebarak Allahu ahsenul khaliqin. Samiri kish ra që tu me pasbrit Allahu, e që ka thonë, kjo Kur'an. Samiri kish pas ardhë që tu me thonë, sa i madhë është Allahu, a i cili ka kriju njeriut, më i miri krijuës. Lezën në Kur'an që shërë lezën, faqe e parë, surë mu'minu, fetebarak Allah, i madhë është Allah. Andaj, Omr Khattabi, lezër, e ka cicu për nga meri sëllem, El Faruk, ala pa e një ajetin, ka thonë, qështu të të mukam kjo, e qështu muka, i ka rahe. Qëka dhe zërë, muslimani gati, dhe, a i si dikit me sejtët, dhe qërët, që kjos, andaj, Abdullah ibn Abbas, kërë e pytën, dhe zërë, muzika a haram, a haram muzika, zi këpot, jo sa, dhe, arë, jo sa halë, dhe zërë, ta bin, a muzika a haram, jo, se në Kuran së në bejena bash qartë, ta unë e vishti pytin, ta paj, mësë një ti vendose. Tha, kur dalë në para Allahot, Allahot që ka me dadit, tha ka me do hakin me batilin. Mirë. Kur dalin për nga mërë, që kënena, me lachët që kënena, me sliman që kënena, edhe e vërdet e që kënena, qka tha mërmenja, dalin e këngtartë me ta? Ja, tha, s'pa mërmenja. E po tha i dhave vetës vetëva. Që të ta mërmenja ti, këngtartë ka me dalin me Muhammedin s.a.s. Lakuricit ka me dalin me Muhammedin s.a.s. Njën i thotë, hoqë, a haram halat, po jepi për vetëva vetës? Që është Ibn Abbasit? Të ti i dhave vetëva vetës? Qka tha mërmenja ti? Apo, i pa disa njerë vëzër, thotu në smina me kamat, dhe që në nëshkruj. Ti veçin në shkruj, apo? O, po, në veçin në shkruj. E po mirë, ato dilerat veç e shesin, qaq. A shtepi? E pa ju da shka më konë shumë i mirë, o, do. Apo, andaj shiko vëzër, nuk ba me lujt me fe. Qka tha Allahu Gjellu Ala? Do me ndryqu gati zemën e muslimonit, Allah pa i kaldruve. Andaj ki pa muslimonit, thot, që kjo, ba ka mor me jesë qështu ka më konë. Omër Khattab dhe indini. Andaj, thot, pejgamberi sem hadin se ka zirë ma Bukhariu, thot, jam të qudit me Umerin. Abkariju. Gjenio njeri. Ka thonë, kur thoje diçka e banë. Atjertë kur thojnë diçka se ne banë. Omeri, shka ka thonë e ka banë. Vec një dalim e kopi ne i vaj. Ska thonë ata shka s'ka mërmenja me banë. A na e thojnë. A në ka thonë djetarët, fjallët janë si teshat. Vec i shka të banë. Ti mund është mi thonë, roba pëqetë se të qire. Këpë mi një park pantole, 5 metra. E thotë, anë unë t'i kepi. Unë t'i kepi, dhe. A ma t'i ki mu kesh, më sanina. Kini po do i rritin fjallët. Unë e kështu, unë e ashtu. Ani, ani. A ma veprat, ku t'i shofi njërës, dhe, po s'po t'baj kam bevdo. E kini po fëmija dhe zërë, lakmon, ti veqe të shetë e babës. Më si bojnë, prit, rritu. A në dhe zërë dhe veprat. Ti, ti thonë, po Facebooki për shka? Për shka? Për me shkujta qka e banë. Jo për me shkujta qka se ne banë. Muslimani dhe zërë, pilar gëshe. Pilar gëshe. Ishet vërteta. Ata shkoj për në kaime gjëzje, thot, gati muslimani, vëtëm se, don, sigur parafërsisht, me natyrën e vetë, me menën e vetë, me pastërtin e vetë, me gjami që ka edhe pa Allahu Gjellu dhe me kandilin, e shëftë vërtetën. E lusë për Allahu Gjellu Ala, që Allahu të ndryqon zemrat tona, të ndryqon gjoksat tona, të i banë fener me të sinën Allahu Gjellu Ala, e ndryqojnë anë vetë vetën dhe i ndryqojnë atë tjerët. E lusë për Allahu të bare kjo e talë që Zotin Gjellu Gjellu, kuja kemi qëllu, Allahu të nashpëble, ku kemi gabu Allahu të nafal. E lusë për Allahu të bare kjo e talë që Allahu, agjerimin Allahu të banë kabul. Namazet, veprat e mira Allahut na i ban kabul. Elusim Allahun te bareke ve taala, që Zoti Onjel Xhelalu na mundson me emrije Bajramin, ti gjon Allahu muslimanat, ti gjon Allahu fuqarat e muslimanëve, ti gjon Allahu të burgosit e muslimanëve, ti liron Allahu Xhelalu ala kujt çdo që ka nevojë për lirimin Allahut te bareke ve taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.